Arsène Dionk Yahweh. Arsène Dionk Yahweh. Arsène Royo. Mwana ya Libobo. Utu ekoma mama, utu yo ya mawa. Arsène Dionk Yahweh, Arsène Royo, Mwana ya Libobo.